Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví jako tradičně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík, dneska je 18. září 2019 a pojďme na to. Dneska pro vás máme připravený takový zvláštní téma, který se bude týkat informačního šumu, o tom, jak jsme zahlceni informacemi. Já bych si tě dovolil hnedka na začátku opravit, říkejme tomu spíš informační přetížení, potom ten šum je taková určitá nějaká podmnožina toho témata. Jo, já jsem to chtěl nějak rozšířit, no, že jde o to, kolik informací konzumujeme, jak se k nám dostávají, jak zvládat to přetížení a jaký máme typy nebo jak to zvládáme my. Myslím, že to bude fajn povídání a tak můžeš vykopnout. Ty jsi v tomhle trošku expert, protože máš na to i tak trochu školu. Tak spust. No, jestli to bude fajn povídání, to uvidíme a když nebude, nebo spíš uslyšíme a když nebude, tak vy tohle neuslyšíte, protože ten podcast nevydáme. A místo toho znovu publikujeme nějaký starší, akorát tomu dáme nový číslo a nový název a vy si určitě ničeho nevšimnete. A zvýšíme hlasy, ať to bude znít, jak kdyby mluvili šmolové nebo někdo, že? No, to bychom mohli, to bychom určitě mohli, to bylo docela fajn. Každopádně tohleto téma nějak vzniklo, že já jsem vlastně přemýšlel nad tím, jak jako strašně nemám rád notifikace, takže původně to bylo něco jako ten koncept jako my a notifikace, takže k tomuhle tomu asi budeme pravděpodobně i potom trošku směřovat, ale začneme teda trošku víc teoreticky. Začneme třeba, no asi je logicky, že začneme definicí toho pojmu informační přetížení. Použil ho Richard Mayer v roce 62. On teda nebyl úplně informační vědec, nicméně ten pojem mu patří a podle TDKIV, já teď přečtu jako přímo tu definici, jo, aby to nebylo jako, že tady vlastníma slovama něco začnu plácat, tak aby jsme aspoň z začátku trošku se drželi nějakého standardu. Takže tedy informační přetížení je situace, kdy je člověk zahlcen velkým množstvím informací, především redundantních či nerelevantních informací a tak nedokáže rozlišit podstatné informace od nadbytečných a není schopen rychlého racionálního rozhodnutí. To může vést ke stresu, únavě, roztržitosti a podobně. Z toho, co jsem teda teďka říkal, tak jako je jasný, že informační přetížení se týká situace, kdy už prostě lidově řečeno nevíme, co s informacema a oni nás zahlcují. Ono taky se nikdy neříká informační přetížení, říká se informační zahlcení i. Je to hodně daný technikou, rozvojem ICT, který vlastně znásobil objem informací, který na nás nějakým způsobem připlouvají. V tomhle kontextu se můžeme bavit o nějakých informačních explozích, kterých bylo několik a ta takzvaná vlastně třetí informační exploze bylo právě to ICT. Druhá byla, jenom zmíním pro zajímavost, byl vlastně, nebo je považován za to knihtisk, že jo, z poloviny 15. století, který samozřejmě taky masivně přispěl k tomu, aby informace se mohly šířit. No ale u toho ICT tam je to zjevný, že jo, přišly telegrafy, přišly... Počkej, druhá byl knihtisk? No, druhá polovina 15. století byl knihtisk Gutenberg. A tak co byla ta první, ježišmarja, já jsem myslel, že mezi tím bude ještě nějaká televize, rozhlas a tady jako noviny a tyhle masový média. Když knihtisk byl druhý, tak co bylo první? Za první se považuje, myslím, vynález písma, což je někde, tuším, 5000 až 3000 před naším letopočtem plus minus, doufám, že nekecám, něco takového. Ale samozřejmě ono to členění může být jako různý, ale takhle jako by se to člení v základu. Ono i to ICT je poměrně jako široká kategorie, že? Protože jak říkám, na začátku byly věci jako telegraf, telefon, ale jako pro nás vlastně to nejdůležitější, jo, to, co nám působí noční můry, jsou ty technologie až posledních desetiletí, že jo, to znamená osobní počítače a s tím spojený nástup internetu, že jo, který opravdu dokázal informaci šířit v reálném čase na neuvěřitelné vzdálenosti, vlastně s internetem neexistují v podstatě jako dlouhý vzdálenosti, když to tak řeknu, že jo, na téhle planetě. Tady dochází k jevu, kterýmu se říká vlastně časoprostorová komprese, ale čili těch informací rapidně přibylo, to je ten základ a vlastně v protikladu k tomu stojí náš mozek. A tam je vlastně ten problém, že lidský mozek se za posledních zhruba, říká se asi 1000 let, úplně moc nezměnil a pokud tam proběhl nějaký vývoj v tomhle ohledu, tak úplně minimální. Já tady teď zkusím říct nějaké jako čísla, které úplně jako asi nebudeme většina z nás vědět, co si z nich vzít, ale jsou to prostě nějaké údaje, které vychází z nějakých studií, kolik vlastně dokáže mozek, dejme tomu, nebo to lidské tělo zpracovat informací. Jo, takže udává se, že centrální nervová soustava registruje 10^9 bitu za sekundu. Hezký číslo, viď? Jo. Počkej, 10^9, takže to je kilo, mega, giga bitů za sekundu? Jo. To je ale vlastně jako, to jsou vlastně všechny podněty, že jo, který na člověka působí. Je jich hrozně moc a myslím, že bude dobrý, když jako zmíníme teda ten pojem nevědomí v tomhle případě. Že... Pak ale máme tu fázi toho, dejme tomu, vědomí, přičemž do toho vědomí přichází 10^2 nebo 10^1, viděl jsem oba dva údaje bitů za sekundu, což už je podstatně míň. No a samozřejmě do té dlouhodobé paměti se potom ukládá ještě jako mnohem míň. Jo. Můžeme si říct jiný číslo, který si myslím, že bude mnohem uchopitelnější. Existuje vlastně výzkum pana Millera se jmenoval, který říká, že vlastně v krátkodobé paměti dokážeme v jeden moment plus minus držet nějakých 7, dejme tomu, zhluku myšlenek. To jsou prostě věci, které můžeme v jeden moment tak nějak jako registrovat. A říká se tomu teda Millerovo číslo, no ale potom do té dlouhodobé paměti se potom uloží třeba jako 1-2 věci, že jo, nebo něco takového. Čili tímhletím se snažím jako dobrat k tomu, že jako ta schopnost mozku nějak jako vstřebávat věci, jako skutečně se jima zabývat, je poměrně omezená. No. A to informační přetížení, to prostě vzniká, když máme moc informací a ono ruku v ruce s tím jde samozřejmě nejenom to, že těch informací přibylo. Kdyby to byly kvalitní informace, tak by to možná bylo o fous lepší, ale samozřejmě spousta z nich, co přibyly, jsou jako špatné informace, že jo? Jsou buď to úplně chybný, zavádějící, dezinformace, cokoliv to může být. Takže člověk si musí to nějak jakoby přefiltrovat v tom svým mozku. A dá se ten mozek nějak trénovat, aby vstřebal těch informací víc než jako průměrný mozek, který není trénovaný? Hele, já na rovinu řeknu, že nevím. Já jako nejsem expert na mozek a jako chápu to tak, že i experti na mozek vědí o lidském mozku vlastně relativně málo, takže všechny tyhle ty jako věci týkající se mozku jsou poměrně dost na vodě. Takže těžko říct, jestli se to dá zlepšit, možná nepatrně, ale určitě to nebude nějak skokově, jo? Jako že bys dokázal třeba do té dlouhodobé paměti místo 1-2 věcí, jo, z toho zhluku myšlenek, který máš v té krátkodobé, že bys najednou dokázal ukládat třeba 30 věcí naraz nebo 100 věcí, jo. To asi žádný trénink ti prostě nepomůže. To je určitá limitace toho mozku a jeho vývoje, kdy prostě vývoj té naší techniky, který ano, sice pohání ho člověk, ale prostě ten mozek tomu rozvoji prostě vůbec jako nestačí, nestíhá. No ne, jsou třeba lidi, kteří mají fotografickou paměť, takže ten jejich mozek určitě pracuje nějak jinak, protože najednou dokáže uchovávat informací víc a jde o to, jestli tohle jako si někdo může natrénovat nějakým způsobem, jestli může ten svůj mozek nějakými postupy dostat do tohohle stavu, kdyby taky mohl mít tu fotografickou paměť. Já myslím, že kdyby existoval nějaký postup, tak se to studenti naučí dělat, protože to by jim hrozně ulehčilo život. No ne, říká, že vědci sami, i ti, co se zabývají studiem mozku, tak neví, jako, co všechno to obnáší. Nebo vlastně to vlastně platí skoro pro všechny přírodní vědy, nebo vědci to říkají, že když jako najdou odpověď na jednu otázku, tak jako z té odpovědi potom jako vyplývají další otázky a zase musí hledat další odpovědi a takhle se to pořád stupňuje, jo, že ta věda jako nekončí v tom výzkumu nikdy. To určitě a navíc vlastně se říká, že největším faktorem vlastně výzkumu lidského mozku je to, že ho zkoumáme lidským mozkem. Jo, že jo. Jako bychom potřebovali lepší nebo chytřejší nástroj prostě na to, takže což je možná na tom něco bude, jo, těžko říct. Každopádně jsme pod návalem informací, to je myslím jasný, takže zkusme si ještě trošku přiblížit dopady, které to na člověka může mít. Já myslím, že to není žádná svým způsobem velká věda, že si to člověk dokáže domyslet sám, ale Každopádně následující jako věci jsou potvrzený výzkumama. Rozhodně se dá říct, že vlastně to informační přetížení, nebo ne informační přetížení, ale říkejme obecně jako nějakým způsobem filtrování těch informací, o kterých vlastně v hlavě děláme, nebo dělá to tělo, tak je fakt jako, je to náročná mentální aktivita, která bere jednak samozřejmě čas náš, protože my tomu musíme věnovat nějakou dobu, aby jsme to zpracovali, a na to zpracování vydáme poměrně dost energie. A já myslím, že kdo zná nějakou tu, řekněme, nevím, jestli říct kreativní nebo práci prostě za stolem, práci, kde jako si musíš hodně soustředit, tak tam jako prostě podle mě to znáte sami, jo, že prostě se cítíte unavení, jo, po tom pracovním výkonu. Nebo docela podle mě dobrý příklad můžou být i různý třeba konference, jo, který trvají celý den. Vy tam, nejenom, že tam chodíte celý den, vy tam třeba hodně sedíte, tak ono to není o té fyzické únavě, ale fakt jste psychicky unavený, protože večer, jak ta konference skončí, tak vy jednak jste neustále poslouchali celý den buď nějaký přednášky, a když jste zrovna neposlouchali přednášky, tak jste se tam pravděpodobně prostě bavili s nějakýma dalšíma lidma, nebo jste si psali poznámky nebo něco, a to všechno prostě vyžaduje hrozně moc soustředění, a po takovýhle akci prostě jste naprosto jako zdrchaný a musíte se z ní ještě jako 2 dny léčit. No, každopádně ta psychická únava, to je teda myslím jasný, to jsem tak nějak už naznačoval. Určitě jeden z dopadů, který je vypozorovaný, vědecky ověřený, je třeba, že když dlouhodobě vlastně jsme pod vlivem informačního přetížení, tak se třeba i špatně rozhodujeme, vlastně ztrácíme určitou jako citlivost v tom rozhodování, co je důležitý nebo co není důležitý. Uvádí se někdy i, že třeba ztrácíme nějakou citlivost k nějakým etickým aspektům našeho jednání. Kromě toho, že můžeš mít psychický problém, jako jsou právě deprese nebo třeba informační stres, to je vlastně docela jako dobrý pojem, který asi do toho vám bude dobře zapadat, nebo informační únavový syndrom, tak samozřejmě můžou potom se u vás vyvinout i nějaký fyzický problémy, můžete mít prostě, nevím, vyšší krevní tlak, můžete mít třeba bolest hlavy, budete se cítit unavený a tak. Čili ono to není zase úplně jako sranda, ono to na vás skutečně nějak působí, ta přemíra informací, a ne, že ne. Člověk, když bych se ještě na chvilinku jenom dostal k tomu, jak člověk vlastně reaguje na informační přetížení, tak tady bych se zase mohl vrátit k tomu panu Millerovi, který ho už jsem zmiňoval, který v 60. letech definoval 7 kategorií vlastně, co člověk dělá, věcí, co člověk dělá, když je informačně přetížený. Já to jenom rychle projedu, prostě některé informace vypouštíme úplně, jak se říká, protože prostě nejsme schopní zpracovat, nebo podněty, nebo věmy, nebo cokoliv, jakkoliv tomu budeme říkat. Děláme chyby, někdy ty informace musíme prostě odložit na později a zpracovat je později, pak samozřejmě filtrujeme, to je asi bych řekl ten úplný základ. Někdy dochází k tomu, že snižujeme vlastně jakési standardy rozlišování, a tím pádem vlastně máme nějakou menší přesnost v tom, jak hodnotíme tu informaci nebo potom ten výsledek. Další z těch kategorií jsou takzvané rozmanité kanály, kdy rozdělujeme tu informaci na jednotlivé části, aby jsme ji rozmělnili. Toto nám vlastně ulehčuje potom vlastně zase, aby jsme tu informaci použili k něčemu konkrétnímu. No a potom je tam takzvaný útěk, to znamená, že naprosto ignorujeme všechno, co jsme věděli. Jo, počkej, tak to je stejný jak ten první bod, ne? Úplně ne, protože v tom prvním bodě tam ty vůbec nějak jako neakceptuješ ten věm nebo tu informaci, kdežto v tom posledním bodě ty si tu informaci zpracoval a máš ji někde v hlavě, ale prostě rozhodneš si ji vědomě ignorovat, protože už prostě to nedáváš. Jo, tak je to takový jemnější možná trošku rozdíl, každopádně takhle nějak to je. No a myslím, že už jsme tady docela dost jako teoretizovali, nebo ten úvod už byl poměrně jako košatý a naprosto jako dostatečný pro naše potřeby, možná víc, než jsme potřebovali. No on byl takhle jako informačně zhuštěný, že pro někoho to bude tím šumem nebo tím přetížením, že tohle všechno nevstřeba ani. Takže to je takový jako meta. Tenhle ten podcast si můžete samozřejmě pustit třeba nějak zpomaleně, nebo si ho prostě můžete pustit znovu, že jo? Takže to jsou věci, které nám ta technika zase úplně snadno umožňuje, což je dobrý. No a protože já mám teď trochu sucho v krku, tak doufám, že teď se ujme slova spíš zase Lukáš na chvíli víc. To po mě nechtěj, čověče. My bychom se vlastně teď měli dostat k tomu spíš už jako osobnímu zážitku, to znamená, teď bychom měli řešit, nebo chceme řešit, jaký vlastně informační kanály nebo jaký informace nás nejvíc zatěžují, jaký nás přetěžují, co je pro nás ten, jak už Lukáš říkal, informační šum, že jo, taky takový termín. Takže Lukáši, zkus nějak vystřelit, co tebe přetěžuje, pokud tě teda něco přetěžuje. Třeba to jako zvládáš dobře, že jo, já nevím. Já si myslím, že to zvládám dobře, protože nemám žádný stres, alespoň ne tady z tohohle. A vnímám, jako co dělám pro to, abych zatížený nebyl, nebo mám pro to jako vytrénovaný, nebo ne vytrénovaný, ale prostě používám nějaký metody, jak ty informace třídit. Ale spíš bych jako řekl, kudy nebo kterými směry ty informace k nám proudí, protože sice ty mluvíš o tom jako internetu, který je prostě jako nepřeberným nebo nekonečným zdrojem informací, tam když k tomu prostě si sedneš, tak nemůžeš se nikdy nudit, že jo, vždycky tam najdeš něco a dostaneš se prostě na jinačí stránku a vždycky prostě najdeš nějaký informace, nějaký data, pořád prostě ten mozek má co vstřebávat, ale prostě není to jenom o tom internetu, je to i to, jak prostě člověk poslouchá televizi nebo rádio, jak čte noviny, to, jak poslouchá prostě své okolí, že jo, je prostě tvé okolí tě může přetěžovat. Určitě. Ti přátelé, ti lidi, prostě se kterými pracuješ, nebo i když prostě cestuješ někde v tramvaji, ve vlaku a prostě si nucený poslouchat lidi, kteří okolo tebe sedějí, tak jako taky to na tebe může působit, že jo, že prostě mozek dostává nějaký impulzy, nějaký informace, který ani nepotřebuje, že jo, ale protože slyší, tak je asi zpracovává, pokud nemáš prostě dobře vyvinutý ty filtry. No a já vlastně proti všem tady těm věcem tak si myslím, že mám jako vyvinutý nějaký právě ty filtry, nebo vím, jak s těmi informacemi pracovat. Například, jako teď budu říkat jako ty svý jako nějaký metody, když já bych tomu neříkal metoda, to už zní moc vědecky, ale spíš to, jak já s tím pracuju, tak třeba já jsem se odnaučil poslouchat rádio a koukat na televizi, jako úplně minimálně, když už prostě koukám na něco takového, tak prostě nejsou to ani moc zprávy, jako spíš dokumenty o věcech, které mě bavějí, nebo je to sport, kde jako tam prostě nejsou informace, které by tě zatěžovaly, že jo, to není jako nic, co bys musel, to je spíš něco, co prožíváš, než co bys musel nějak analyzovat. A pokud jde jako o zprávy, nebo pokud chci jako vnímat nějaký zprávy, co se děje kolem mě, tak jako je čtu online a k tomu prostě využívám jednoduchou techniku, která funguje už asi 20 let a ta se jmenuje RSS. Jsou to programy, aplikace, které jako združují nebo agregují zprávy z různých zdrojů a na jednom místě vidíš všude ty nadpisy nebo nějaký krátký prexy a díky tomu prostě nemusíš ty sledovat jako milion různých webů, aby se dozvěděl ty informace, nemusíš prostě to všechno navštěvovat, ale vidíš to všechno na jednom místě a už podle těch nadpisů si můžeš určit, jako na co klikneš, čemu budeš věnovat ten čas a je to jako dost velká úspora času i podle mě toho stresu. Myslím, že jako ty určitě taky RSS-ko používáš, ale hlavně jako v naší profesi, že jo? Protože my se psaním živíme a my jsme asi vůči tomu informačnímu zatížení asi jako víc, nebo ne víc náchylní, ale jsme jako víc v tom žijeme, protože my musíme zpracovávat víc informací, že jo? Protože my oba dva sledujeme desítky nebo možná jako stovky různých zdrojů, abychom prostě zprávy ze zahraničí dokázali nějak jako vstřebat, zpracovat, přepsat do jako zase stravitelné podoby pro český čtenáře. Takže jako my musíme tohle mít natrénovaný, musíme vědět, jak se v tomhle fungovat a prostě bez toho RSS by to určitě nešlo. A důležitý taky je prostě nejenom, aspoň pro mě, nejenom mít ty zprávy na jednom místě, ale je jako časem je filtrovat, jako nesledovat prostě zdroje, média, který vím, že už prostě se nějakým způsobem zhoršily, že už mi nedávají odpovědi na otázky, které já mám, že ty články nejsou zpracované dobře, nebo že to jsou prostě vyloženě jakoby kopie článku odinut, jo, že prostě nedávají tomu nějaký vlastní kontext. Jo, že to jsou prostě nějaký ty jako redundantní data, jak ty jsi říkal někde na začátku, takže tohle je taky dobrý filtrovat. Nemít prostě zase to RSS zahlcený prostě desítkami různých zdrojů, který ale furt jako víceméně píšou o tom samým, jo, nebo prostě, no víš to asi, tím chci říct. Jo, no já jsem právě přemýšlel si tě nechat mluvit nebo ti nějak do toho vstoupit, ale víceméně ty už jako to celkem rozvedl, jako co s tím RSSkem děláš, protože ono samozřejmě ty můžeš mít RSSko, nějaký nástroj, ale budeš v tom mít prostě spoustu kanálů, nebudeš to stíhat číst, anebo se to budeš snažit zvládnout, ale přitom to nebudeš zvládat a v tu chvíli se dá říct, že to je taky špatně, že jo? I RSSko se dá prostě používat špatně nějakým způsobem, takže ty teda dejme tomu nějakou strategii máš. Je pravda, že naše profese je dost jako specifická, já souhlasím s tím, že máme desítky až stovky zdrojů. Nejde o to, že my ze všeho píšeme články, ale spoustu věcí prostě člověk potřebuje vědět k té práci, potřebuje mít přehled nad těma nějakýma tématama a proto máme vlastně tolik těch zdrojů a je docela šílený jako kolik třeba titulků prostě, ať už to jsou zpravodajský weby, můžou to být prostě tiskový zprávy různých firem, jo, který tam máme taky přidaný třeba, tak prostě to jsou jako desítky, možná řádově stovky titulků, který člověku projdou v naší profesi pod rukama každý den, jenom prostě, aby si nějak jako člověk rychle udělal přehled, co se stalo a z toho si přesně musíme zase začít filtrovat, co je nebo není důležitý, jo. Jinak jako souhlasím s tím, že nesledujte prostě weby, které nejsou dobrý, pokud najdete lepší. Rozhodně jako platí pravidlo, že fakt není potřeba sledovat úplně jako každý RSS kanál, který je na internetu, že jo. To já si myslím, že tohle to je jako hrozně důležitá vlastnost, na kterou vlastně tady Lukáš narazil, že vy se musíte naučit ten obsah prosekávat nemilosrdným způsobem. Je to trošku jako třeba, když stavíte město v City Skylines, tak se prostě musíte naučit občas něco zbourat. A ono to je hrozně ze začátku těžký, protože vy nechcete bourat věci, které jste postavili, že vy tam chcete nechat tak, jak tam byly. Ale vy musíte najít v sobě tu sílu, musíte odbourávat. Ale to platí jako, to se dá vztáhnout, myslím, jako fakt asi téměř ke všemu, jako třeba včetně těch lidí, který Lukáš zmiňoval, že lidi vás taky můžou informačně přitěžovat a tam nebudu to nějak jako dlouze rozvádět, prostě jenom krátce. Pokud máte kolem sebe třeba nějaký jako toxický lidi, který vás vysávají, valejí na vás spoustu blbostí, který vás nějak poškozujou, ať už třeba proto, že prostě ty lidi na vás valejí informace, které nejsou pravdivý, tak doporučuji takovýhle lidi pokusit se úplně jako odebrat v fúzovkách ze svého seznamu přátel, protože tohle toho taky nepotřebujete. Tohle vás potom zatěžuje a vy si s tím nějak musíte poradit. Jinak já bych ještě k těm zprávám řekl, že sice je dobrý minimalizovat ten počet zdrojů, který sleduješ, ale zároveň je dobrý nechávat si tam nějaký jako rozptyl, jak bych to řekl. Jo, jako aby to nebylo u sebe vyprofilovaný jako názorový, myslíš, jo? Jo, takhle. Jo, tak to určitě. Teď se definoval dobře. Ať je to, nemusí jenom o politiku, že jo, hlavně, ale jako u ty politiky to je hodně důležitý. Prostě pokud budeš sledovat jenom, pokud to rozdělím prostě zase nějakou jako pravici, levici, budeš sledovat jenom jako jeden z těch směrů a zároveň ne ten druhý, tak tě to bude pořád jenom utvrzovat v tom, jako co ty si myslíš a budeš, když ty budeš číst jenom to, co jako odpovídá tomu tvýmu přesvědčení, tak prostě bude se to s tebou jenom zhoršovat, že jo? Ty musíš jako vědět, co prostě si myslí ta druhá strana, nebo co je ta druhá strana. Jasně, já bych zkusil třeba jako dát nějakou praktickou radu třeba pro práci s těma RSS-kama, protože ty RSS čtečky mají různý funkce a můžou mít prostě nástroje, které vám pomůžou s filtrováním těch zdrojů. Někdy se tam dají prostě třeba, nevím, určitě se tam dá jako vyhledávat, někdy se dá filtrovat pomocí klíčových slov, můžete si ty zdroje protřídit, ale to hlavně, k čemu jsem se chtěl dostat, je, že někdy prostě to RSSko nebo ta čtečka má třeba funkci, jako že ti ukáže, kdy si jaký zdroje četl naposledy a zdroje, který nečteš, taky doporučuji z toho nějak jako odfiltrovat. že to je poměrně jako jednoduchý ukazatel. To je trošku jako s aplikacema na telefonu, že jo, když se jako bojíme je odinstalovat, protože co kdybychom je někdy potřebovali, ale většinu času nám tam fakt jenom zabírají místo a reálně nepotřebujeme k ničemu. Takže to je taková zdravá jako hygiena trošku. Informační hygiena vlastně, teda když se bavíme o těch zdrojích, že jo. Jinak jako co se mě týče, tak já musím říct, že za mě vlastně ano, určitě nebudu v tuhle chvíli chodit daleko a určitě ten zdroj, který mě hodně přitěžuje, jsou média. A třeba já jsem ten typ člověka, který ne, že bych si neuměl zorganizovat RSS-ko, ale samozřejmě problém je v tom, že ty média na tebe proplouvají z různých sociálních sítí nebo platform, což je potom jako ještě kategorie, myslím, sama pro sebe, ty sociální sítě. No, k tomu se dostaneme za chvíli. No. Jo, nebo třeba e-mailem chodí mě nějaký newslettery, který vybírají třeba zprávy, které prostě na tom webu ten den vyšly. Taky další kategorie určitě, tady to teď jako naznačuju, ale jde o to, že prostě já potom zjistím, jo, tady dneska na tom webu vyšlo prostě tady, nevím, plásnu, 5 dobrých článků, tady na tom webu vyšlo třeba další 3 dobrý články, který bych si chtěl přečíst a vlastně jsem hrozně jako nešťastný z toho, že vím, že nemám čas, absolutně nemám čas přečíst si to všechno, můžu si třeba vybrat 1, 2, když to jde dobře, ale víc prostě nezvládnu. A ten příval těch informací je skutečně jako tak velký, že každý den tam můžu vybrat třeba 10 dobrých článků nebo aspoň 5, který bych si opravdu strašně chtěl přečíst a nezvládnu si je přečíst, protože na to nemám čas. A to je přesně jako příklad docela jako v praxi, že jo, ty potom určitý deprese nebo toho stresu, jo. Z toho návodu. Ale zrovna ta RSS čtečka ti v tomhle pomáhá, že jo, protože jako základní funkcí každý čtečky je to, že teda máš nějaký systém hvězdiček nebo nějakého jako lajkování nebo nějakého ukládání na později, takže ty články, které jako si chceš přečíst, tak si je můžeš nějak označit, ony se ti zařadí do nějakého seznamu a pak se k tomu můžeš vrátit. A kdyby si tu čtečku nepoužíval a chodil přímo na ty weby, a kdyby to byly třeba jako 10-20 webů a tam tě zaujal ráno nějaký článek a chtěl by se k němu dostat třeba odpoledne, tak už ho ani nedohledáš. Za prvý si nespomeneš možná, kde to bylo, a za druhý, i kdyby si vzpomněl, kde to bylo, tak třeba na té hlavní stránce už bude tak jako odklizený, jo, ten článek prostě návalem jako nových zpráv, že už se stejně k tomu nedostaneš. Takže jako ta čtečka má výhodu i v tomhle. Jasně, jako těch možností, jak ukládat ty články k pozdějšímu přečtení, je spousta. Některý prohlížeče mají integrovaný funkce, že jo. Některý weby dokonce, jeden nejmenovaný deník má třeba jako přímo tu funkci záložky, jo. A tak dále, nebudu to vyjmenovat všechno, ale jako paradoxní je, že v mém případě to vede jako právě k určitýmu dalšímu stresu, protože já prostě ty články mám někde v záloze, nebo ve frontě řekněme, a ta fronta se neustále natahuje a já nejsem absolutně schopný jí zpracovat, jo. Takže to mám, můžu jmenovat třeba, že jo, i nějaký prostě služby jako Instapaper nebo Pocket, že jo, kde přímo je to dělaný na ukládání článků, jo. Můžeš si tam narvat milion článků a pak si je nepřečíst, jo. Protože jako dobrý, já to beru, že jsem dost specifický případ, protože opravdu jako nemám čas to nějak jako řešit a strašně bych si to jako všechno chtěl přečíst, ale samozřejmě jsou i podcasty, videa, jako cokoliv, prostě toho obsahuje hrozně moc a jako nedá se to zvládnout a čím dřív se člověk smíří s tím, že se to nedá všechno zvládnout, tím fakt jako líp pro vás, no. Jo. No tak ale na tom je vidět, že ty s tím neumíš bojovat, protože evidentně sleduješ více zdrojů, než kolik jsi schopný vstřebat, takže ty něco děláš špatně. Já určitě dělám něco špatně, já totiž jako mám takovou představu, že prostě se potřebuji udržet v nějakým jako tom aspoň základním přehledu, ale prostě i tak je to jakoby moc, i tak na to tu kapacitu nemám. Ale jsou způsoby samozřejmě, jak s tím bojuju a to teď se k ním hned jakoby dostaneme. Jo, by the way, teda ještě zmíním, jakože já třeba používám asi 5 nebo 6 různých prohlížečů na počítači, takže pak ještě dělám to, že si ty články jako nechám otevřený v nějakým prohlížeči, že jo. A pak vždycky otevřu ten prohlížeč a už vidím, že už tam mám 14 dní prostě jako články nějaký, který bych si chtěl přečíst a furt se jako na ně nedostává a jako jsem z toho špatný. A pak je nejlepší prostě zavřít to, zrušit prostě a ignorovat to. Každopádně já už jsem zmiňoval vlastně nějaký věci jako sociální sítě nebo e-maily. Takže možná vemu ten e-mail, protože ten mi přijde ještě relativně jako nejstravitelnější. E-maily jsou tady pořád s náma, i když samozřejmě jejich popularita trošku upadla, ale taky, že jo, chodí nám e-mailů spousta, v práci typicky, že jo, musíš řešit spoustu e-mailů, takže tam se dá s tím informačním přetížením určitě bojovat. za mě rozhodně zrušte odběr všech letáků, no možná úplně všech. A nebo si fakt jenom nechte třeba jeden, dva, který jsou pro vás hodně důležitý, ale jinak prostě ty reklamní letáky nepotřebujete. Zrušte to. Mimochodem já doporučuji dát si na schránku ještě takovou tu samolepku, jako na fyzickou schránku vaší poštovní, teda teď myslím, jo, co máte někde prostě v bytě nebo v baráku, tak si tam dejte samolepku, aby vám tam neházeli reklamy, to se vám taky hrozně uleví, jo, to je dost podobný princip. Takže odhlašujte tyhle e-maily, všechny, který vám chodí automatizovaně a který fakt nepotřebujete. Stejně tak si myslím, že nepotřebujete, aby vám na e-maily chodily notifikace z Facebooku. Jako, když chcete jít na Facebook, jděte na Facebook, to nepotřebujete míchat s e-mailem. Takže to jsou jako jakýhle praktičtější věci. Ale to předpokládám, že asi jako Lukáš vidí tak nějak podobně, že? Jo, určitě. Ale zároveň, já se tě teda zeptám, aby to zase nebyl monolog, nepoužíváš třeba nějaký pravidla nebo jo, nějaký jako filtrační funkce v e-mailu? Používám, já jsem se k tomu chtěl dostat nebo jo, jako tak na můžeš. To nějak navázat, protože už jsme se o tom bavili asi několikrát v minulosti, že já jsem rád, že dneska se jako Gmail nebo Outlook.com nebo další jako moderní e-mailové klienty snaží prostě sami filtrovat zprávy za uživatele, že ty zprávy nějak kategorizují, rozhazují prostě do složek, aby uživatel se v tom nemusel nímrat sám. Ale zároveň jako já jsem takový v tomhle staromilec, že já mám rád ty filtry. Já jsem si vždycky v e-mailech nastavoval filtry, ať se mi to samo jako podle mých pravidel řadí do nějakých složek nebo do nějakých kategorií štítků, nebo ať to nazvem jakkoliv. A jako do dneška tady tohle používám a jako šetří mi to dost času. Samozřejmě vždycky je více práce s tím nastavením, že jo, než tam ty filtry si jako nakonfiguruješ, aby ti to nějak jako fungovalo, ale potom prostě se ti to odměňuje tím, že ti to jako dlouhodobě funguje a nemusíš se v tom už nikdy vrtat. Jenom tam jako přidáváš jako další pravidla případně, že jo, protože ti tam začnou chodit nějaký další e-maily, ale takhle, no, plus to, že jako ve schránce sám označuješ, co je spam a tím tu schránku jako učíš, jo, aby jako reagovala na ty další zprávy, které budou vypadat podobně, aby to taky házelo do toho spamu. Ale to jedině v případě, že to není Outlook.com nebo jiná e-mailová služba od Microsoftu, která se není schopná nikdy naučit. Jako jo, no, jako Microsoft je tohle docela pitomej, no, ale jako obecně si myslím, že tohle jako teoreticky funguje. No, takže já jako tím e-mailem v podstatě nejsem jako zatížený, kromě toho pracovního, no, v tom pracovním tam je toho hodně, ale zase tam jako, tam to spíš jako musím sledovat, tam jako nemůžu jako tak úplně všechno filtrovat, no. Tam nám chodí různý tiskovky, oznámení, pozvánky a tam bohužel se jako nedá s tím nic moc dělat, s výjimkou toho, že si opět jako pomocí filtru člověk třeba nastaví jako nějaký. Jo, usnadím si práci, ale nemůžu jako najednou takhle všechno vyhodit. Zatímco u toho soukromého e-mailu, ty vlastně jako nepotřebuješ tam, že jo, většinu e-mailů. Ty, když tam všechno právě smažeš, nebo většinu to smažeš, tak se vůbec nic nestane. Že jo? Ty potřebuješ, nebo chceš tam mít informace třeba, že jo, nějaký potvrzení objednávek z e-shopů, nebo nějaký výpisy z banky a takové jako věci jako spíš úředního charakteru, ale těch jako soukromých věcí, myslím, že dneska lidem už to moc nechodí, že jo? Pokud prostě to nejsou důchodci, nemají Facebooky nebo nějaký sociální sítě a komunikují jako skrz ně. No, to určitě. Já si myslím nicméně, že největší problém vlastně jsou v tom e-mailu spamy a letáky, který nelze považovat za spam, protože se k jejich odběru opravdu dobrovolně přihlásil. Že? Ty letáky se dají odhlásit a spamy odchytí spamový filtr, případně to nějak, jak říkáš, se to ten e-mail naučí. Já znám lidi, kteří jako třeba ty newslettery mají rádi, nebo hlavně ty, jako ty newslettery, které posílají jako nějaký média, noviny, protože oni zase jako neznají, že jo, nějaký RSS, nechtějí to používat nebo nechtějí se učit něco nového. A tady tohle je prostě pro ně nějakým takovým jako výcucem těch nejdůležitějších zpráv, že jo, že prostě to médium jim to pošle jednou za den nebo jednou za týden nebo tak něco, jim pošle nějaký jako takový přehled. A jako tohle pro ně je užitečný, já to chápu, ale jako já tohle nepoužívám, protože zase jako na to mám právě ty jináčí metody. Nebo. Jo, ale zase na to navážu vlastně, jako ty lidi, kteří jsou schopní s tímhle vystačit, jsou vlastně z mýho pohledu hrozně šťastný, jo. Protože ano, v tom e-mailu ti nepřistanou prostě všechny zprávy toho daného média, ale to je vlastně ta služba, protože oni za tebe vyberou ty nejdůležitější a nejlepší texty, který ten den vydali a není jich prostě 100 ani 50, ale jich třeba 5, 10 nebo tak něco a tím pádem zase vlastně ti jakoby ulehčují tu situaci v tom, co si máš přečíst, jo. Že už nemusíš vybírat prostě stolika zpráv. Takže ulehčují, ale zase ovlivňují, že jo? Je tam velká zodpovědnost v tomhle vybrat ty zprávy, aby byly fakt důležitý, aby tomu člověku něco nezamlčili, ať už schválně nebo nějakou vlastní jako neschopností. Nebo Jo, musíte tomu médiu věřit, musíte vědět, že dělají svoji práci dobře. No. A pokud nejste schopný nikomu věřit, což je fér, tak potom asi vás čeká to RSS-ko, no, jak říkal Lukáš. A já nevím, asi bychom se mohli od toho odpíchnout k sociálním sítím. Nepoužívat. Rozhodně, jako ono to zní jako docela drsně, ale ve chvíli, kdy se tak nějak jako od nich odpoutáte, tak vám to ten život hodně usnadní a budete se divit, kolik máte času a že jste vlastně docela v pohodě a už se nechcete jít zabít, že jo. Já třeba za sebe říkám, že mě přestal bavit už před dlouhou dobou Facebook a nemám ho třeba vůbec nainstalovaný v telefonu ani. A jako moc tam nechodím, občas jo, protože musím, jednak teda, jinak už bych ho možná ani neměl, ale jako fakt jako vyhejbat se tomu, najít si nějaký prostě časy, kdy si ty sociální sítě zkontroluji a nenechat se tím zahltit. A zase na těch sociálních sítích stejně jako u toho e-mailu nebo prostě v tom RSS-ku filtrujte ten obsah, to znamená nesledujte lidi, kteří vám nic nedávají, kteří vás nebaví, kteří vás ubíjejí, zdroje, kteří příliš spamujou, prostě tohle všechno jakoby rušit. A samozřejmě bezprostředně s tím je spojený to, že vlastně ty služby samozřejmě všechny se vás snaží upozorňovat na něco, protože tím, že oni se sami připomenou, tak je mnohem vyšší pravděpodobnost, že vy na to kliknete a prostě nějak tu službu se k ní vrátíte a začnete ji zase používat. Takže ty notifikace takzvaný nebo oznámení důrazně jako doporučuji velmi tlumit. No, zejména Facebook jako vždycky najde nový způsob, jak vám nějaký notifikace vnutit, prostě aby vás neustále jako udržoval v tom jako dění a v tom pocitu, jako že jo, tady se něco děje, tady musím bejt, ale opět jako čím dřív si racionálně uvědomíte, že tohle nemáte zapotřebí a že ta služba řídí vás a neřídíte vy, tím jako líp pro vás. Jo, no ty jsi říkal, že Facebook tě přestal bavit, mě nikdy bavit ani nezačal v podstatě. A i když ho používám, jako hlavně jako z profesního hlediska, tak pořád s ním mám jako dost problémů. A jak říkáš, třeba ty jeho notifikace jsou hrozně otravný a i když jsem si vždycky povypínal úplně všechno, tak stejně právě jak říkáš, Facebook si vždycky najde ten způsob, jak tam to červený kolečko někde ukázat a jako připomenout ti, že prostě mohl by si z někoho přidat do přátel, nebo že prostě kamarád tvýho kamaráda tak prostě zná někoho, kdo měl zrovna svatbu, jo, takový prostě úplně jako blbý zprávy, který on tam na tebe hází, jako tohle je dobrý prostě jako, ale ty s tímhle nic neuděláš, ale jako co udělat můžeš, tak je fakt jako protřídit to, kolik toho sledujete, kolik lidí tam máte v přátelí, nebo prostě nastavit si, že tam si můžeš nastavit nějakou prioritu, že u těch, myslím, že příspěvků. Jo, myslím, že tam je něco takového. Aby prostě jako některé ty účty, prostě ať už profily lidí nebo stránky nějakých firem, tak jako který jako považujete za důležitý, tak ty vám budou spíš jako ukazovat ten jejich obsah a nebo míň, pokud prostě pro vás nejsou důležitý. To je prostě dobrý se nastavit a nebo prostě jako to promazat, no, jako neštvat se s tím a jako pokud nezvládnete sledovat to, co vám to tam jako hází během jednoho dne milion příspěvků, pokud to nestíháte sledovat, tak prostě promazat to a dostat to do stavu, kdy to zvládnete sledovat, protože jinak zase potom, když tam toho je tolik a ztrácíte se v tom, tak vám prostě se můžou, nebo nedostanete se k příspěvkům, který by pro vás třeba byly jako důležitý, nebo který jako byste fakt chtěli vidět, protože se v tom šumu ztratí. Má pravdu ten kluk. No a Lukáši, tebe sice nebaví Facebook, ale pokud vím, tak se celkem usadil na Twitteru. Jak zvládáš Twitter? No, jako já jsem, to, co jsem teďka říkal, tak to bylo vlastně to, jak já funguji na Twitteru, kde to mám nastavený tak, takže, že... Takže, promiň, držíš se svých vlastních rad. Jo, to je jako moudrý, že jo? To je moudrý. Sleduju tam jenom toho tolik, abych to jako stíhal sledovat, pokud to dává smysl. Jako ne, jo. Každý den, když si k tomu sednu, tak prostě vím, že jsem si přečetl všechno od lidí, který tam sleduju, nebo od strany, který tam sleduju. Prostě mám tam těch zdrojů jako tak akorát, abych to stačilo vstřebat, aby mi nic neuniklo. Jo, pokud bych tam měl, mám tam prostě zdrojů, já nevím, jako pár desítek jenom, jo, ne všichni prostě píšu pravidelně a na Twitteru máš krátký zprávy, že jo, takže tam se jako člověk nemůže moc vykecávat, takže to člověk rychle proletí. A kdybych tam toho měl víc, tak už, nebo už jsem byl ve stavu, kdy jsem tam toho měl hodně, nebo kdy se prostě pár účtů jako nějak zdivočilo a začali tam jako to vyloženě spamovat, tak ty jsem smazal, že jo, protože nechtěl jsem tam toho mít tolik. Jo, takže jako s těma sociálníma sítěma jsem se naučil pracovat a co je teda důležitý, tak pokud je používáte, nebo pokud já je používám v mobilu, nebo na nějakých jináčích zařízeních, tak vypínat jejich notifikace. Prostě pokud chci se podívat, co se děje novýho na Twitteru, na Facebooku nebo kdekoliv jinde, i na tom RSSku nebo prostě na tom e-mailu, tak prostě podívám se tam, kdy já mám čas, kdy já chci, ne kdy mi to ta aplikace doporučí nebo kdy mi něco člověk nějaký pošle. Prostě až já budu mít čas, tak se k tomu sednu a bude to takhle, budu to prostě takhle jako mít na to ten svůj čas, ten svůj klid a podobně. Ale prostě notifikace jsou zlo. Notifikace jsou zlo, ale samozřejmě vývojářský týmy vědí, proč je implementují do těch svých aplikací nebo nástrojů. Ono jako třeba ten Facebook byl v tomhle tom fakt hrozný. Jo? Nejenom, že když jdeš na web Facebooku, že ti tam svítí to červený kolečko, jak jsi už říkal, ale právě jako na tom mobilu. To tě bylo schopný spamovat tolika blbostma denně, který vůbec jako nepotřebuješ, aby se tam objevovaly. Že jako tohle to fakt ne. A tím vlastně se dostáváme, bych řekl, jako možná k úplně jako stěžejní věci, protože ty naše telefony jsou hrozně chytrý a jsou to bezesporu strašně užitečný nástroje, ale zároveň, jak jsem vlastně už zmiňoval, jako je potřeba nenechat se jima ovládat a nenechat si úplně jako vzít ten život a být otrokem nějakého cyklu prostě neustálejch notifikací. A fakt jako bohužel je to zlozvyk, který plyne z toho, že vývojáři a vývojářky, jak už jsem říkal, opravdu ví, že ty oznámení, které k vám pošlou na to zařízení, že ty oznámení skutečně fungují. Proto je posílaj, tak opravdu zkuste vypínat notifikace, protože dělá to snad každá aplikace, že vám se pokouší propašovat aspoň několik notifikací denně a je to jako oprus. U některých aplikací už dopředu víte, že nechcete, aby vás jakkoliv otravovali, takže tam to můžete vypnout od samého začátku. Některé aplikace se třeba vybarvějí až časem, nebo někdy se třeba stane, že po nějaký době používání změní svoje chování, což vlastně částečně dělal i ten Facebook. Jo. V takovém případě nemilosrdně prostě jděte do nastavení svýho operačního systému a buď zrušte notifikace, aspoň u Androidu to tak je, že tam se dá vlastně zrušit oznámení pro, ne jako paušálně, to jde taky samozřejmě, ale dá se zrušit oznámení jenom pro ten daný kanál, nebo ten daný typ oznámení, teda tak. Takže tímhletím se prostě prosekávejte a vůbec jako si nenechte kálet na hlavu. Jo, no já mám na mobilu povolený oznámení v podstatě takového toho servisního rázu, jako z různých bankovních aplikací, kterými prostě schvalují platby nebo kterými informují o tom, že jsem prostě někde zaplatil třeba, tak tohle tam mám. Mám tam jedinou z těch jakoby, sociálních sítí, pokud to tak můžu nazvat, tak tam mám povolenou notifikaci z aplikace Telegram, kterou my zase využíváme v práci pro jako komunikaci v redakci, tak to tam mám a zase jenom u nějakého kanálu, který jako považuji za ten nejdůležitější, pokud vím, že by něco hořelo, tak se to ke mně prostě rychle dostane. A tam je zase výhoda, že tam si můžu přímo v té aplikaci tu notifikaci dočasně vypnout. Když třeba vím, že prostě ten den, nebo prostě myslím, že to tam jde až na 3 dny dopředu, prostě to utlumit a nebude mi to otravovat. Jo, takže tam je to zase fajn. Ale jako média a ostatní sociální sítě prostě ne. A hlavně mě vlastně dneska štve, že se ty notifikace cpou i že na web nebo jako na desktop do počítače. A má to dneska každý médium a fakt si nemyslím, že jejich zprávy, ať už to je prostě sebe důležitější médium, jsou tak důležitý, aby mi to musel otravovat, jako, aby mi to museli spát až pod nos. Prostě až budu mít čas, tak se to přečtu, ale nenuťte mi to prostě sami. Je to bohužel, v tomhle případě asi bohužel jedna z věcí, kterou prostě se web naučil jako platforma a ty weby potom toho začaly využívat a on to je problém posledních několika let a na CNews konec konců vyšel k tomuhle tomu článek, jak se v těch jednotlivých prohlížečích nejpoužívanějších dají ty notifikace úplně vypnout, aby se vás to prostě neustále neptalo dokola, jestli chcete nebo nechcete je přijímat, takže pokud ten postup neznáte, tak třeba můžete mrknout na CNews, kde to píšem. Což ale dneska už jako ne vždy funguje, protože weby k tomu mají vlastní nějaký systémy nebo vlastní dialogový okna, který jako se tě zeptá, jestli chceš ty notifikace a až prostě po nějakém kliknutí to vyvolá jakoby tu prohlížečovou notifikaci, která, kde si jako povolí, nebo kde si ten prohlížečový dialog, kde si povolíš tu notifikaci. Ale samotný weby tak na tebe to chrlí, že jo, ty dialogy sami. Jo, vlastně dneska, pokud navštívíš nový web, tak musíš prostě schválit, že prostě může využít, nebo že prostě používat cookies a další věci, potom prostě odklikáš si, aby to prostě nepoužíval tvoji polohu, aby to aby ti to nepostihlo notifikace a spoustu dalších věcí. Prostě než ty se dostaneš tomu obsahu, tak jako musíš odklikat tolik věcí, že to není pěkný vůbec. Je to docela bordel. A jako máme dokonce i nějaký tvrdý data, vlastně, kterýma se dá podpořit to tvrzení, že tyhle notifikace jsou zlo. A to vycházíme vlastně ze studie Mozily, která bylo to myslím letos nějak, jo, publikovali výsledky, kdy sbírali vlastně data z Firefoxu a zjistili, že ze všech zobrazených notifikací fakt jenom naprosto v mizivém procentě případů ty lidi skutečně řekli ano, já ty notifikace chci přijímat. Všichni ostatní prostě furt jako mačkali ne, nebo blokovat, nebo co to tam je za tlačítko. Čili tohle je důkaz toho, že opravdu lidi o ty notifikace nestojí a že spíš jako s nima bojujou a třeba právě Mozilla momentálně vymýšlí způsob, jak se s tímhletím vypořádat. Zatím myslím na nic nepřišla a nejsem si úplně jistý, jestli na něco přijde. Osobně jsem v tuhle chvíli taky spíš zastánce toho, že jděte do nastavení svého prohlížeče a někde tam tu funkci úplně vypněte, respektive povolte ji jenom pro weby, který vás opravdu zajímají, pokud o to stojíte, ale jinak je to hrozně otravná věc. No. A pokud už to třeba někdo má povolený a chce to používat, tak je zase pitomí to, že to není nějak synchronizovaný, že jo? Protože najednou tě to může notifikovat na mobilu, na počítači, na tabletu, na prostě dalších zařízeních a že jo, ten stav toho, že ty si tu notifikaci nebo tu zprávu viděl, přečetl, že jo, tak on se nepřenese na to druhé zařízení. Jasně, jasně. Takže najednou se ti to rozbliká všechno a můžeš se zbláznit. I proto je, myslím si, dobrý mít třeba ty notifikace fakt jako aktivní, dejme tomu třeba na mobilu a na počítači se tomu vyhejbat, konec konců není až takový problém synchronizovat. Zase potom třeba na počítač notifikace z mobilu, jo, což třeba teďka umí ta aplikace Windows 10, jak je, který, jo, pro tu synchronizaci toho, což se dostáváme na úplně novou úroveň. Tyjo, jako. Já se vždycky směju, když vidím nějakého výrobce chytrých hodinek, který jako jednu z hlavních funkcí nebo stěžejních funkcí uvádí, že to jako podporuje notifikace z mobilu, nebo že to ukazuje notifikace z mobilu. Ty vole, to je jako jediný, co tam fakt nechci. Prostě, aby mi to otravovalo ještě na hodinkách, prostě každá blbost. Je to tak, je to vlastně jedna z věcí, kterou já už jsem dlouhodobě říkám, že ty chytrý hodinky moc mě nezajímají, moc v nich nevidím ten přínos a právě jako jedna z věcí, která mě na nich hrozně iritovala, bylo jako přesně tohleto, že já nechci další místo, kde na mě budou proudit notifikace. Já jsem u pár lidí viděl, že to používají třeba takhle, já nevím, měli Apple Watch nebo já nevím, co to měli a prostě teď jim tam chodili upozornění, já nevím, na SMSky nebo na něco a oni furt čuměli na ty hodinky, jako to fakt nechceš prostě tohleto, to je zlo, je to hrozný a myslím si, že tady se zase budeme muset jako společnost nějak autoregulovat, až upadne trošku to nadšení z těch nových technologií a každopádně důležitý je fakt jako regulovat se sami už dneska a nečekat na nástup chytrých hodinek. Já si právě říkám, že je hrozně jako smutný, že hrozně těžký život mají lidi, kteří třeba to neumějí, že třeba to nevědí, neznají. Prostě oni na nějaký základní bázi umějí používat produkt, ať už je to Facebook, nebo prostě e-mail, nebo něco takového. A já to vidím třeba na svojí babičce, jo. Kdy ona prostě, že defaultně na Facebooku máš samozřejmě aktivní přeposílání notifikací na e-mail, nebo aspoň většiny z nich, takže ona má chytrý telefon a tam samozřejmě má ještě nainstalovaný Facebook, takže jich prostě chodí na jako přímo z aplikace Facebook ty notifikace, informační pruhy. Ty stejné notifikace jí potom ale chodí na e-mail, přičemž na tom mobilu se samozřejmě to ještě objeví jako notifikace z toho e-mailu jeho klienta, takže ona tam má vlastně duplicitní notifikace a úplně jako zbytečně, protože vlastně sama třeba ani neví, že by se to dalo nějak jakoby změnit. Jo, ale to tež dělá Instagram, dělá to YouTube, dělá jo, to jasně, jasně. Určitě, to jako o tom žádná. Takže opravdu je to jako rozšířený, myslím si, problém a je docela důležitý klidně, jako pokud vy jste v tomhle ohledu technicky zdatnější, tak klidně jako poraďte svým kamarádům, příbuzným, jak s těma notifikacema bojovat, řekněte jim, že není nutný, aby jako se nechali takhle jako přehlcovat, aby prostě se naučili to trošku ovládat. No, ono vlastně se to netýká jenom notifikací, ale obecně všech těch informací, kterých je hodně a vlastně služby, které ti ty informace dávají, tak už dneska zavádějí, že jo, nějaký automatizovaný systémy, který prioritizují ty zprávy, který ti jako sami vybírají, který jsou důležitý a ty ostatní jako se snaží nějak potlačit. A tohle právě vzniká. A já to nemám rád, tyhle automaty, protože já nemám rád, když tam je automat rozhoduje, co mám vidět, co nemám vidět. To je asi něco jako u těch zpravodajských e-mailů, že, kdy jo, někdo vybírá ty zprávy. A tohle, já mám rád vlastně chronologicky ty věci, ať jdou. No a právě tady tyhle automaty vznikly kvůli tomu, že lidi tu autoregulaci nemají a že prostě sledují toho moc a nestíhají to všechno sledovat. A proto prostě vznikly automaty, aby jim v tomhle pomohly, ale jako to je jako jeden extrém, prostě vystřídal druhý extrém. Prostě teďka za tebe Facebook, Google a další prostě nějaký jako jejich tam servery rozhodují to, co ty uvidíš, ale ty nemůžeš mít nikdy důvěru v tom, že oni ti neskryjou to, co vlastně je pro tebe důležitý. Právě. Protože pořád je to prostě nějaký kus kódu, který rozhoduje o zprávě v jazyku, který mu úplně nerozumí a nechápe kontext a vůbec, no. Já právě myslím, že zejména na Facebooku je vidět, že ten Facebook se absolutně nechytá v tom, co je pro tebe důležitý a co není. Jo. A furt jako ti tam cpe věci, které tam nechceš vidět. Teda taková je aspoň moje zkušenost s Facebookem, nevím, třeba máte jinou. Ale ono samozřejmě nejde jenom o to, i když ano, ty filtry určitě byly i odpovědí vlastně na to, že teda jako toho obsahu je tam hodně a my ho nezvládáme sledovat, ale zároveň samozřejmě ty filtry vybírají příspěvky tak, aby vy jste na ně klikli, to znamená zase, aby vy jste zvýšili svou aktivitu v té dané platformě nebo v té dané síti a tím pádem tu síť víc potom třeba používáte, takže je to takový jako trošku začarovaný kruh a já souhlasím s Lukášem, že to není úplně jako dobrý a že ono jako to chronologické řazení má něco do sebe. Prostě pokud jsou věci seřazený chronologicky, tak fakt jde o to, že vy jste ti, kdo nad tím má kontrolu, ne žádný stroj, robot, algoritmus, prostě kdokoliv, cokoliv. Jo. Tak jo. Tím pádem máme za sebou tento týden, tento podcast a uslyšíme se někdy zase v budoucnu. Ale jenom předesílám, že možná úplně to nebude hned za týden, protože mám pocit, že Lukáš si chce vzít dovolenou a tím pádem asi minimálně jeden týden vynecháme. To není ještě úplně jistý a ty vole, co furt máš s mojí dovolenou? No, každý podcast si připomínáš mojí dovolenou. No, ty jsi říkal, že si chceš vzít dovolenou, což znamená prostě, že podcast nebude, o to ne. Jo. Ale samozřejmě já potom hned v závěsu plánu taky nějaký dovolený, takže možná to s tím podcastem teď v nejbližších týdnech nebude úplně žhavý. A tím bych to uzavřel teda. Myslím, že těch informací, ať už teoretických nebo praktických, tak dneska padlo docela dost a přeberte si to, no. Nebo poraďte, nebo ne, poraďte, ale třeba napište, jak ten informační šum zvládáte vy, co pro to děláte nebo neděláte, nebo jestli s tím máte problémy. A nezabíjejte se, no, prostě jsou horší věci než informační šumy. Tak jo, čau. Tak čau.